Sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Bizsiz Olmaz'a tekrar hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Haysev gönüllüsü Katya Eldek. Kendisiyle hayvan hakları yasa tasarısı, hayvan haklarının durumu ve getirilen önerilerle ilgili sohbet edeceğiz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Birkaç ay önce Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın TBMM'ye sunmuş olduğu yasa tasarısı vardı. Buna karşı yürütülen kampanyada da yer aldın sanırsam. Evet. Şimdi bu yasa alt komisyonda bekletiliyor. Evet. Ama bunun o duruma gelmesi için, yani biraz geri çekilmesi için çok büyük bir kampanya yürüttünüz. Evet. Ve bir adımda hiç değilse bir başarıya ulaştınız. Neler yaptınız, nasıl başardınız bunu? Yani başarı olup olmadığını zaman gösterecek. Şu anda dediğiniz gibi yasa tasarısı alt komisyonda bekletiliyor. Bunu açıkçası bayağı organize olarak başardık. İlk defa 38 STK, bunlardan bazıları yurt dışında dahil olmak üzere, ilk önce bir imza kampanyası başlattık. Yaşam Haklarına Saygı Derneği yaptı bunu. Onların liderliğinde oldu. Arkasından biz HYSEF olarak ve değişik STK'larda imza kampanyaları ve milletvekillerine dilekçe yollama işlemlerine girdik. Arkasından işte İstanbul'da iki yürüyüş yapıldı. Türkiye genelinde 15 ilde yürüyüş yapıldı. Tabii ki burada sosyal medyanın çok büyük payı oldu. Ve İstanbul'daki yürüyüşe 30 bini aşkın kişi katıldı. Dolayısıyla tabii ki medyada da bu yansıdı ve dolayısıyla en azından bu yasa tasarısına karşı olduğumuzu ve neden karşı olduğumuza bir ses getirebildik. Ben aslında şeyi çok merak ediyorum. İnsanların bu işe bu kadar dahil olması gerçekten beni de çok umutlandırdı. Çünkü bu konuda biraz insanlar mesafeliydi sanki hayvan haklarına karşı. Yani bu yasa tasarısının bazı maddeleri o kadar kabul edilemez maddeler ki yani sokaktaki hayvanların toplatılması ve doğal yaşam alanı dedikleri yerlere götürülüp ömür boyu orada tutulmaları tarzı şeyler aslında mantığa ve insanlığa çok karşı şeyler. Sizin aslında şeyiniz şuydu galiba, siz hani sokak hayvanlarının sahiplenilmesi için yoğun faaliyetler yürütüyorsunuz. Evet. Yasada galiba doğal parklarda sahipleninceye kadar hayvanların bakılması gibi bir süreç vardı. Bu gerçekçi mi gerçekten? Yani buradaki sorun neydi? Yani buradaki asıl sorun bir, bu doğal yaşam alanları dedikleri parkların nasıl yürütüleceğine dair bir açıklık yok. Buraya siz binlerce köpeği alıp koyarsınız. Bunların beslenmesi, veteriner hizmetleri, bakımları, sağlıklarının iyi gidip gitmediğinin kontrolü neredeyse imkansız. Şu anda Türkiye'deki var olan, halk dilinde barınak diye bilinen, halbuki geçici bakım evi olan yerlerdeki şartları bildiğiniz zaman, ki bunların çoğu çok kötü, bunların daha büyük bir kapasitede zaten yapılması imkansız. Peki sizin bu konuda öneriniz ne oluyor? Yani ne yapılabilir bu sokaktaki hayvanların yaşamına çözüm olarak ya da destek olarak? Yani şöyle, bizim isteğimiz sokaktaki hayvanların yaşam hakkına saygı göstermesinin devamı. Şu andaki devletin politikası aşılat ve kısırlaştır ve yine bulunduğu doğal yere geri bırakılması. Biz bunun devam ettirilmesini istiyoruz. Zaten en büyük problemlerden bir tanesi, şu anda belediyelerin birçoğu bu politikayı bile uygulayamıyorlar. Yeteri ödenekleri yok. Birçok ilimizde kısırlaştırma merkezimiz yok. Ve bunlar daha henüz yapılamıyorken doğal yaşam alanı diye bir şey kurmanın gerçekçiliği aynen. Peki, öyle. İyi örnek var mı belediyeler konusunda? Bazı belediyeler daha duyarlı, daha iyi yönde gitmeye başladılar. İstanbul'da diyelim Şişli Belediyesi bu konuda daha doğru adımlar atan belediyelerden. Ancak maalesef genelde belediyeler bu konuda yetersiz kalıyorlar. Onların da bize söyledikleri ödeneklerinin olmaması. Tabii ki kalifiye eleman lazım bu şeyler için. Onlar da yok. Yeterince veteriner yok. Birçok rehabilitasyon merkezinde, geçici bakım evinde yeterince veteriner yok. Ekipmanlar yok. Dediğim gibi, yani bunlar henüz eksikken bunların düzeltilmesi lazım. Yani ilk önce buradan başlamak lazım. Şu andaki geçici bakım evlerinin koşullarının düzeltilmesi her şeyden önemli ve bu kısırlaştırma kampanyasının düzgün bir şekilde uygulanması ve Türkiye'nin dört bir yanında uygulanması çok mühim. Siz herhalde yani yasa tasarısına getirdiğiniz öneriler arasında bu tarz şeyler de öneriyorsunuz. Evet, tabii ki. Peki yani mesela hani sokakta yoğun olarak dolaşan köpekleri tehdit olarak görebilenler de olabilir. Yani bundan rahatsız olan işte niye bu kadar çok hayvan var, ben rahat yürüyemiyorum diyenler de olabilir. Yani sahiplendirme zaten çok yaygın olabilen ya da hızlı olabilen bir şey değil. Buna karşı bir öneriniz, bir şeyiniz var mı? Yani şimdi ilk başta sokakta evet bazen çeteleşen ve rahatsızlık verebilen hayvanlar oluyor. Fakat burada düşünmeniz gereken bir konu, bu hayvanlar kendi isteğiyle sokakta değil. Bu hayvanlar terk edilen hayvanlar. Yani insanlar yüzünden aslında o sokağa düşen hayvanlar. İkincisi bu hayvanların bu tepkileri genelde insanlardan şiddet gördüklerinden dolayı olabiliyor. Yani evet insanlar hayvanlardan şikayetçi olabiliyor ama insan elinden şiddet gören, tecavüze uğrayan, öldürülen hayvan sayısına bakarsanız orantıya koyduğunuzda aslında hayvanlar çok daha mağdur durumda. Sahiplendirmeye gelince biz Haysev olarak evet bir sahiplendirme sayfası olarak başlamıştık Facebook'ta. Ve hala en önem verdiğimiz konulardan bir tanesi o. Fakat bizim gördüğümüz ve barınaklarda ve sokaklarda gönüllü olarak çalışanlar... Türkiye'de bir sokak hayvanının sahiplendirilme oranı çok ama çok düşük. İnsanlarımız hala cins köpek istiyor. Hı hı. Cins köpek istemelerine rağmen gidip bunu bir pet shop'tan alıyorlar. Fakat bir köpeğe 10-15 sene bakmanın sorumluluklarının farkında olmadan alıyorlar. Ve bunlar sonuçta sokakta biz her gün, ben Sarıyer bölgesinde oturuyorum. Her hafta size 2 veya 3 tane Golden'ı sokakta terk edilmiş olarak bulduğumuzu söyleyebilirim. Çok acıklı bir durum. Yani burada aslında pet shoplarla evet. ilgili de getirdiğiniz öneriler, hatta pet shopların belki yasaklanmasıyla ilgili. Bundan biraz bahsedebilir misin? Tabii yani ki. Nedir buradaki ana sorun yani pet shoplarla ilgili? Pet shoplarla ilgili ana sorunumuz sokak hayvanlarının yani başlıca problem olmasının nedeni pet shoplarda ve üretim çiftliklerinde satılan köpekler. Bu köpekler insanlara parayı basana herhangi birine hiçbir sorgu sual edilmeden bu köpeğe veya kediye bakabileceği şartlar uygun mudur? Bunlar sorulmadan sadece para karşılığı alınabilen ve sonradan hiçbir şekilde takibi yapılmayan hayvanlar. Biz pet shoplara gelen hayvanların bir sürü yurt dışından bavul ticaretiyle bile gelen köpekler, evet. kediler. Yani bunlara bir dur dememiz lazım. Çünkü bu kadar mağdur durumda köpek veya kedi yollarda, ormanlarda, sokaklarda, barınaklarda yuva ararken pet shoplardan satın alınarak alınması bize çok mantıklı gelmiyor. Peki sizin bu sahiplendirme ile ilgili nasıl bir politikanız var? Yani siz insanların bakıp bakamayacağına ilişkin... Tam ona değinecektim ben de. Yani dediğim gibi pet shoplarda hiçbir şekilde bir kayıt altına alınmadan denetimsiz bir şekilde herhangi biri bir köpek veya kedi veya bir hayvan sahibi olabilirken biz gönüllüler olarak aslında onlardan bir adım ileride davranıyoruz. Sahiplendirme taahhütnamesi diye bir kağıt imzalatıyoruz. İlk önce zaten bizim yuvalandırma yaptığımız şahıslarla uzun bir mülakatımız oluyor. Telefonda olsun, şahsen olsun, bazen kendi evlerini gidip görüyoruz, koşullarına bakıyoruz. Ve ilk önce bu kişinin almak istediği kedi veya köpeğe şartları uygun mudur, kimyaları uyuşuyor mudur? Bütün bunları ilk önce bir gözden geçirip ondan sonra yuvalandırmaya karar veriyoruz. Arkasından da sahiplendirme taahhütnamesi dediğimiz şeyi imzalatıyoruz. O kağıtta da bu kedi köpeğe asla işkence yapmayacağına dair bize taahhüt veriyor. Başkasına vermeyeceğine dair, dövüştürtmeyeceğine dair taahhüt ediyor. Biz senede 2 kere daha önceden haber vermek koşuluyla köpeği veya kediyi evlerinde ziyaret etmeyi istiyoruz. Bize Facebook'tan, e-mail'den veya değişik yollardan köpeğin resimlerini, kedilerin resimlerini vermesini istiyoruz. Yani her zaman irtibat halinde evet, kalmaya çalışıyoruz. Bir takip sistemimiz var. Evet ve en önemlisi de bir şey olur, çok elzem bir durum olur. Hastalanır, kendisi yatak döşek olur, köpeğe kediye bakamayacak. O durumda da bize tekrar geri dönüş yapmasını istiyoruz. Yani ben bu köpeğe şu şartlardan dolayı bakamıyorum. Köpeği de sokağa veya barınağa bırakmak istemiyorum. lütfen siz bana yardımcı olur musunuz? Yani sizin dediğiniz, hani eğer biri bir köpek, kedi veya herhangi bir hayvanın sahibi olacaksa bu asgari bir yaklaşım olmalıdır. Tabii ki evet, çünkü kedi köpek bakmak çok güzel bir şey ama sorumluluk getiren bir şey. Maddi açıdan da tabii ki, yani yıllık aşıları var, beslenmesi var, bir sürü sizin üstünüzde yük olabilecek şeyleri var. Bunların bilincinde olunması gerekiyor bir köpek sahibi veya kedi sahibi, evcil hayvan sahibi olmadan önce. Küçük bir ara vereceğiz. Sohbetimize aradan sonra devam edeceğiz. Have I been sleeping? I've been so still, afraid of crumbling. Have I been careless? Dismissing all the distant rumblings. Take me where I am supposed to be. To comprehend the things that I can't see. 'Cause I need to move, I need to wake up, I need to change, I need to shake up, I need to speak out. Something's got to break up. I've been asleep and I need to wake up now. And as a child I danced like it was 1999. My dreams were wild. The promise of this new world would be mine. Now I am throwing off the carelessness of youth to listen to an inconvenient truth. Sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Bizsiz Olmaz devam ediyor. Konuğumuz Katya Eldek, Aysev'den. Hayvan hakları yasa tasarısını konuşuyorduk aslında. Şimdi evet. Alt komisyonda bekletilen. Tabii buna gelmeden önce sizin bu sahiplendirme politikanızdan bahsettik. Evet. Yani bir hayvanı sahiplenmek isteyenlerle imzalanan taahhütnameden, evet, hayvana kötü davranılmayacağına ilişkin, evet, bir taahhütnameden. Bir diğer taraftan da şimdi bu sokakta sahipsiz görünen hayvanları toplayan, yani yerel yönetimlerin daha ziyade, evet, belediyelerin barınakları var. Evet. Siz mesela bu sahiplendirdiğiniz hayvanların evlerine gidip yılda iki kere o hayvanın durumunu kontrol etmeye çalışıyorsunuz. Çalışıyoruz, evet. Yani bir şekilde bir denetim yapıyorsunuz, evet, aslında tırnak içinde. Peki bu barınaklara benzeri şekilde ulaşabiliyor musunuz? Oradaki durumu denetleyebiliyor musunuz? Kontrol edebiliyor musunuz? Şimdi bazı barınaklar bağlı bulundukları belediyeye göre gönüllü kabul ediyor. Zaten gönüllüleri mevcut olduğu barınakların koşulları genelde daha iyi. Fakat bazı ilçelerde veya illerde maalesef gönüllüler bile kabul edilmiyor barınakları. Bunların başlıca nedeni bu barınakların şartlarının zaten yeterli olmamasından dolayı ve içeriye gönüllü alındığı takdirde bunun ifşa olacağından dolayı. Fakat yani şöyle de bir gerçek var. Biz gönüllüler olarak orayı sadece ifşa etmek değil, oradaki aslında durumu düzeltmeye yardımcı olmak için oraya gitmek istiyoruz. Yani sonuçta evet, dediğim gibi ödenekler yetmiyor. Devletin desteği yetmiyor. Bu durumda biz zaten gönüllüler olarak devreye girmeye hazırız. Ancak bazı yerlerde resim bile çekmemiz yasak. Hı hı. Bundan 2 sene önce hastal rehabilitasyon merkezi bayağı kötü durumda olan bir merkezdi. Gönüllüler burayı ekspoze ettikten sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de dikkatini çekti. Oraya bağlı bir yerdir hastal. Ve yavaş yavaş oradaki hem yönetim hem elemanlar daha da bilinçlendirilip gönüllülerle beraber çalışarak şu anda daha iyi koşullara sahip bir yer haline getirildi. Ama maalesef elimizi kolumuzu sallaya sallaya evet hiçbir yeri gönüllü olarak giremiyoruz. İlk önce izin almamız gerekiyor. Ama düzenli olarak gönüllülerin gittiği barınaklarda, merkezlerde durum evet nitekim daha iyi. Ve oradan da zaten yuvalandırmalar yine gönüllüler tarafından yapıldığı için yuvalandırma sayısı da daha fazla olabiliyor. Evet. Peki yani böyle ödenek ayrılmaması, kaynağın olmaması bunların gerekçesi var mı? Yani niye başka şeylere mi öncelik veriliyor? Başka şeylere öncelik veriliyor tabii ki. Dolayısıyla da hani buna ayrılan ödenekler daha kısıtlı oluyor maalesef. Peki yani böyle bir argüman geldiğinde insan hakları bitti de hayvan hakları mı başladı dendiğinde yani sizin buna cevabınız ne oluyor? Bizim buna cevabımız aslında çok açık. İnsan hakları bitti, hayvan hakları başladı diye bir şey yok. İnsan hakları, hayvan hakları paralel şekilde yürütülebilecek, gidecek şeyler aslında. Yani biz hayvan haklarını savunuyoruz diye insan haklarını savunmuyoruz veya insan haklarına karşı bir şeyimiz yok. Bir tavrımız yok. Tam tersi. Hayvan haklarıyla ilgilenen birçok insan aslında insan haklarıyla da birebir yakından ilgilenen insanlar. Dolayısıyla bizim burada bu tavrı pek anlayamıyoruz. Çünkü sanki ayrımcılık varmış gibi bir şey. Fakat halbuki insan haklarıyla hayvan haklarının el ele yürümemesi için hiçbir neden yok. Sonuçta bu dünyada insanlar, hayvanlar doğada beraber yaşıyoruz. Dolayısıyla herkesin hakkının savunulması gerektiğini düşünüyoruz. Yani aslında tekrar bu kampanya yasa tasarısına karşı yürütülen kampanyaya dönersek ilk başta konuştuğumuz gibi medyanın olayı ele alışı da daha farklıydı. Belki eskiden biraz da bu hayvan hakları savunucularının medyadaki temsili yani görünürdeki temsili daha farklı olduğu için belki böyle insanlarda bir olumsuz şey de vardı. Şimdi sanırım bu daha değişti değil mi? Yani nasıl tepkiler aldınız siz mesela bu yürüyüşten sonra? Yürüyüşte aslında medyadan destek geldi. Yeterince geldi mi derseniz bence hayır. Ama yine de medya kuruluşları tarafından izlendi. Televizyon programlarında, haber programlarında çıktı ki bu bizim için yine evet büyük bir adım. Aslında bu hayvan hakları konusunda medyanın rolü çok büyük olabilir. Özellikle yeni jenerasyonda hayvan hakları konusunda bilinçlenmeleri açısından programlar yapılması ve hani bu konunun daha yaygınlaşmasında aslında medya çok çok önemli bir faktör olabilir. Ama yeterince şu anda bu tarz çalışmalar yapılmıyor. Bir de sosyal medyanın kampanyada çok etkili bir araç olduğundan bahsetmiştiniz. Nasıl kullandınız sosyal medyayı? Biz HiSAV olarak zaten Facebook'ta başlayan bir grubuz. Dernek olmadan önce 450 bin aşkın üyemiz var şu anda Facebook'ta. Ve biz zaten başlangıçtan beri sosyal medyanın bu konularda gücünü görmüş bir derneğiz. Yani dolayısıyla hem Twitter'da olsun hem Facebook'ta hem değişik sosyal medyalarda insanlar bayağı resmen reklam kampanyası gibi duyurdu yürüyüşleri zaten. Yasanın ne olduğunu ve içindeki maddelerin ne olduğunu insanlara açıklamaya çalıştık. Çünkü insanlar bir yasa tasarısı var biliyordu ama içeriğini bilmiyordu. Dolayısıyla insanların bilinçlenmesi açısından ve konunun aslında ne olduğuna dair hem görsel hem yazılı olarak bir sürü dağıtım yapıldı. Ama genelde bunlar evet Facebook ve şey Twitter üzerinden oldu. Evet, aslında yani kampanyanın ilk adımı belki bilinçlendirme, sonra da insanların ne yapabileceğine dair de evet, bir yön gösterme görevi düşüyor evet, galiba. Evet, zaten insanlarımızın bilinçlenmesi çok mühim ve şu anda çok noksan bir konu hala ve yön göstermekte. Çünkü bir şeyler yapmak isteyen birçok insanımız var. Fakat nereden başlayacağını bilmiyor. Genelde ilk adımları devletten yardım etmek istiyor. Sokakta yaralı bir hayvan buluyor veya işte kendi hayvanına şiddet uygulayan birisini biliyor. Fakat nereye başvuracağını bilmiyor. Bunun kaynaklarını bulması çok zor. Dolayısıyla şimdi yavaş yavaş bizi biliyorlar. HYSEV'e geliyorlar, yazıyorlar, soru soruyorlar. Biz onları yönlendirmeye çalışıyoruz ama tabii ki bizim yapmamız yeterli değil. Devletin de aslında daha çok bu konularda çalışması gerekiyor. İnsanların neler yapabileceğine dair, nereye, ne zaman, nasıl başvurabileceğine dair bilgilendirmesi çok mühim. Ben evet, aslında şeyi sormak istiyorum. Yani tam bunlardan bahsederken, bu hayvan hakları savunucusu olmak size neler kattı bu süreçte? Yani dünyaya nasıl bakıyorsunuz şimdi? Yani ben çok ufaklığımdan beri hayvanlarla büyüdüm. Fakat son 4-5 sene içerisinde bu konuya daha fazla eğilim gösterdim. Ve ben şunu gördüm. Hayvan hakları evde kendi beslediğiniz hayvanın haklarıyla bitmiyor. Yani birçok insan evinde hayvan besliyor ve hani bir şey yaptığını zannediyor. Ancak maalesef sokakta yaşayan ve hani insanlarda olduğu gibi daha mağdur durumda sesini çıkartamayan insanlara nasıl yardım etmeye çalışıyorsak, hayvan hakları savunucusu olarak da veya hani insan olarak da hayvanlara yardım etmek istiyorsak, yine sokaklarda mağdur olan hayvanlara yardım etmemiz gerekiyor. Peki insanlar size nasıl ulaşabilirler, nasıl destek olabilirler? Yani insanların bize ulaşması hayvanseverlere Facebook'tan, bir de hysevder@gmail.com adresimizden ulaşabiliyorlar. Öte yandan insanlar yardım etmek istiyorsa bağış konusu, yani bağışlar çok önemli. Çünkü biliyorsunuz bütün dernekler bağışlarla ayakta duruyor. Öte yandan gönüllü olmaları, yani imkanı olan insanların gerçekten barınaklarda gönüllü olmaya çalışmaları bizim için çok mühim. Bize gönüllüler ne yapıyor bu arada? Gönüllüler ne yapıyor? Gönüllüler düzenli olarak, yani burada düzenliyi çok bastırıyorum. Çünkü hani bir kere gittim, 3 ay sonra gitmedim değil. Hani bu haftada bir de olsa veya 2 haftada bir de olsa, ama ben evet her cumartesi saat 10-12 arası şunu yapabilirim diyecek şekilde bir rehabilitasyon merkezine gidip bir oradaki hayvanların durumunu kontrol etmek, aralarında hasta olup olmadığını siz de daha rahat anlayabiliyorsunuz. Çünkü dediğim gibi oradaki elemanlar zaten temizlikle uğraşıyorlar, mama dağıtımıyla uğraşıyorlar. Evden yeni bırakılmış bir hayvansa onun özel hala sevgiye ihtiyacı oluyor. Onunla vakit geçirmek, onu yürüyüşe çıkartmak, fotoğraflar çekip yuvalandırmaya çalışmak. Yani birçok şey yapabilirsiniz gönüllü olarak. Bu barınaklarda, sokaklarda, sahada dediğimiz, yani gönüllü olacaksanız çok kötü durumda tedaviye ihtiyaç bir kedi veya bir köpeğe rastladığınızda, kuşa rastladığınızda, bu sefer elinizi hani biraz taşın altına koyup onu orada bırakmayıp alıp bir veterineri tedaviye götürmeniz. Hı hı. En basitinden belki su ve mama bırakmak. Su ve mama bırakmak çok mühim. Özellikle kış aylarında mama, yaz aylarında da su. Evet, o en önemli şeylerden bir tanesi. Bir de bizim geçici aile programımız var. Bu da yuvalanmayı bekleyen, diyelim kör ve sokakta o yuvalanma sürecinde barınakta veya sokakta barınamayacak hayvanların. O süreçte belki siz hani şu anda kendinize 2 yıl boyunca, 10 yıl boyunca bir köpeğe, kediye bakamayacağım diyebilirsiniz. Ama en azından evet 2 ay ben şu kediyi alayım, yuva bulama sürecinde evimde bakayım diye bir opsiyonunuz da var. Harika. Umarız bu sizin çalışmalarınıza katkıda bulunacak. İnşallah. Daha fazla insan bulmaya vesile olur. Çok sağ olun. Hoşça kalın. Teşekkürler. Hoşça kalın. İyi günler.